มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันนิสากรไพบูลย์สินนะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2554ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะคะเป็นเดือนที่10ของปีแล้วนะคะก็เหลือเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นค่ะปี2554ก็กำลังจะผ่านไปนะคะปี2555ก็กำลังจะย่างกรายเข้ามานะคะแต่ว่าอุณหภูมิบ้านเราในตอนนี้นะคะที่ภาคเหนือเนี่ยในช่วงเช้าๆเนี่ยก็คงมีอากาศเย็นลงนะคะเนื่องจากว่าปีนี้น้ำมากสักหน่อยบางท้องที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะเข้าสู่รายการหมุนตามเวลาค่ะพบกับคุณผู้ฟังทาง 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะโดยในช่วงแรกค่ะช่วงหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องราวของทองคำนะคะซึ่งประเทศจีนได้คิดค้นเครื่องขายทองคำแบบหยอดเหรียญค่ะเป็นเครื่องแรกนะคะที่อยู่ในแหล่งช้อปปิ้งในกรุงปักกิ่งนะคะเรียกได้ว่าบรรดานักช้อปทั้งหลายอยากจะซื้อทองคำแท่งหรือว่าเหรียญทองคำน้ำหนักต่างๆสามารถที่จะใช้ธนบัตรเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตได้เลยนะคะอีกข่าวนึงค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของทองคำกันนะคะวันนี้ดิฉันนำเรื่องราวของทองคำมาฝากเป็นการจัดอันดับอัตราสำรองทองคำล่าสุดนะคะที่ประเทศต่างๆครอบครองไว้ก็ยังพบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอัตราสำรองทองคำมากที่สุดในโลกค่ะในบ้านเราก็มีเรื่องราวของทองคำให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันหรือว่ารับฟังกันนะคะเนื่องจากว่าหากว่าราคาทองคำลดนะคะเมื่อไหร่แล้วก็ตามจะพบว่ามีผู้ซื้อเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการตัดสินพระทัยในการปฏิรูปมาตรฐานทางการเมืองครั้งใหญ่ในประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะนั่นก็คือให้สตรีสามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะคะโดยจะทำการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี2015นะคะและนอกจากนั้นสตรียังสามารถที่จะมีสิทธิที่จะเป็นสมาชิกเต็มตัวของสภาชูราของซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะและอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของท่าอากาศยานที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็นท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรค่ะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นท่าอากาศยานนะคะที่จะต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นท่าอากาศยานที่ค่อนข้างหนาแน่นที่สุดของโลกนะคะแล้วก็ยังคงที่จะเก่านะคะก็คงจะต้องมีการรองรับการจราจรในอนาคตด้วยค่ะ และช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตามเวลาในวันนี้นะคะนำเรื่องราวดีๆของข้าวมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าหากเรารับประทานข้าวเป็นอาหารหลักคู่ครัวไทยนะคะเราจะพบว่าข้าวนั้นสีขาวแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีข้าวสมุนไพรนะคะสีต่างๆเกิดขึ้นนะคะวันนี้จะมาแนะนำคุณผู้ฟังในการรับประทานเรื่องของข้าวและรับประทานผลไม้นะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินเพื่อช่วยในการบำรุงสายตาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของหมุนตามเวลาประจำวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2554ค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะหนังสือพิมพ์ People Diary รายงานว่าเครื่องขายทองคำแบบหยอดเงินของประเทศจีนได้ตั้งอยู่ที่บริเวณแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมในกรุงปักกิ่งค่ะทำให้บรรดานักช้อปทั้งหลายสามารถที่จะซื้อทองคำแท่งหรือเหรียญทองคำน้ำหนักต่างๆซึ่งคิดตามราคาตลาดได้โดยใช้ธนบัตรเงินสดหรือบัตรเครดิตรายงานข่าวระบุว่าทองคำที่ถอดออกมาแต่ละครั้งจะมีน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมหรือมีมูลค่าราวๆ1ล้านหยวนค่ะหรือประมาณ 156,500 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้เครื่องจำหน่ายทองคำแบบหยอดเงินนี้นะคะมีให้บริการแล้วในประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริการวมไปถึงชาติยุโรปและตะวันออกกลางค่ะโดยธนาคารการเกษตรพาณิชย์ปักกิ่งและบริษัทค้าทองคำได้ร่วมกันเปิดให้บริการเครื่องจำหน่ายทองคำและวางแผนไว้นะคะว่าจะติดตั้งเพิ่มอีกในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะอย่างเช่นร้านค้าทองคำและคลับสโมสรส่วนบุคคลคุณผู้ฟังคะการซื้อทองคำเป็นวิธีที่บรรดา นักลงทุนมักใช้เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะคะและรวมไปถึงว่าเครื่องจำหน่ายทองคำนี้จะทำให้ผู้บริโภคชาวจีนสามารถลงทุนซื้อทองคำได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้นนั่นเองค่ะข้อมูลจากสภาทองคำโลกได้ระบุว่าความต้องการทองคำของผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้นถึง 27%ต่อปีนะคะในขณะที่อินเดียเป็นชาติที่มีความต้องการทองคำมากที่สุดในโลกค่ะมีปริมาณความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น 66% ดังนั้นทางสภาทองคำโลกจึงได้เปิดเผยการจัดอันดับอัตราสำรองทองคำล่าสุดค่ะพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกายังคงครองตำแหน่งชาติที่มีอัตราสำรองทองคำมากที่สุดในโลกค่ะและประเทศจีนนะคะยังอยู่ในอันดับที่6ค่ะประเทศรัสเซียอันดับที่8นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้กองทุนการเงินโลกหรือ IMF และธนาคารกลางยุโรปเป็นผู้จำหน่ายทองคำรายหลักและอัตราสำรองทองคำของ IMF ค่ะและได้มียอดจำหน่ายลดลงนะคะและเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ไม่มีการจำหน่ายทองคำเลยค่ะและบรรดาประเทศกำลังพัฒนาก็ได้ลดปริมาณการซื้อทองคำลงกลายเป็นว่านะคะกลุ่มประเทศและภูมิภาคที่กำลังพัฒนาหรือรวมไปถึงซาอุดิอาระเบียและแอฟริกาใต้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ผลักดันให้อัตราสำรองทองคำขยายตัวค่ะพบว่าบรรดาชาติที่มีอัตราสำรองทองคำมากที่สุด100อันดับแรกๆนี้นะคะจะมาจากประเทศที่กำลังพัฒนาถึง67อันดับด้วยกันค่ะแต่แม้ว่าประเทศจีนจะมีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศขนาดใหญ่แต่อัตราสำรองทองคำของจีนน้อยมากค่ะเพียงแค่ 1.7% ของอัตราสำรองทั้งหมดซึ่งก็หมายความว่าถ้าเป็นบรรดาชาติที่สำรองทองคำมากที่สุด20อันดับแรกเมื่อเทียบในแง่ของอัตราส่วนแล้วนะคะจีนจะมีอัตราสำรองทองคำน้อยที่สุดค่ะและก็ยังพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราสำรองทองคำสูงถึง 74% ประเทศเยอรมนีมีอัตราสำรองทองคำสูงถึง 70% ด้วยกันนะคะซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็พบว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการกองทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของประเทศที่มั่งคั่งและประเทศที่กำลังพัฒนาที่เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ ทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากัน

สางแรงเท่าไรฉันก็ไม่เห็นเป็นอย่างเคยเพิ่งจะรู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ในฤดูเหงาร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวตั้งแต่คราวที่เธอจากไปอยากจะรู้ว่าฉันต้องอยู่เย็นเงียบเหงานานสักเท่าไรเธอคงไม่รู้ทรมานแค่ไหนเมื่อความเหงา สังคมและเศรษฐกิจ คุณฟังคะสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์แห่งซาอุดิอาระเบียทรงตัดสินพระทัยให้มีการปฏิรูปมาตรฐานทางการเมืองครั้งใหญ่ค่ะโดยให้สตรีในซาอุดิอาระเบียมีสิทธิในการเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2015ได้และยังมีสิทธิที่จะเป็นสมาชิกเต็มตัวของสภาชูราค่ะซึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาได้มีพระราชดำรัสระหว่างการเปิดสมัยการประชุมของสภาชูราซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดเป็นชายโดยทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของกษัตริย์และทุกคนล้วนมาจากการแต่งตั้งนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาตรัสต่อสภาชูราว่าเนื่องจากพระองค์ไม่ยอมรับการไม่ให้ความสำคัญแก่สตรีที่จะมีบทบาทในสังคมตามหลักกฎหมายชาริอะห์และหลังปรึกษากับผู้นำทางศาสนาและบุคคลอื่นๆแล้วจึงตัดสินพระทัยว่าจะให้สตรีเป็นสมาชิกสภาชูราได้ตั้งแต่สภาสมัยหน้าสตรีสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเทศบาลและมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ในที่สุดค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ยังได้ตรัสต่อไปอีกนะคะว่าการสร้างสมดุลในยุคสมัยใหม่เกิดขึ้นภายในค่านิยมแบบมุสลิมถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อยุคสมัยซึ่งไม่มีที่ทางสำหรับผู้พ่ายแพ้หรือคนที่มัวแต่รีรอค่ะและที่ผ่านมาสตรีในประวัติศาสตร์มุสลิมของซาอุดิอาระเบียก็แสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความเห็นคำแนะนำที่ถูกต้องนะคะนักเคลื่อนไหวในซาอุดิอาระเบียได้เรียกร้องสิทธิสตรีมานานแล้วค่ะเพราะว่าสตรีถูกห้ามที่จะให้เดินทางหรือว่าทำงานหรือรับการรักษาตัวหากไม่ได้รับอนุญาตจากญาติที่เป็นชายและถูกห้ามขับรถด้วยนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีขึ้นหลังการเลือกตั้งเทศบาลค่ะซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่สตรีห้ามลงสมัครและห้ามใช้สิทธิ์ด้วยสตรีชาวซาอุดิอาระเบียนี้ต้องแบกรับภาระทางสังคมจากค่านิยมอนุรักษ์นิยมสุดขั้วนะคะและมักต้องตกเป็นเป้าหมายและเป้าสายตาของตำรวจศาสนาซึ่งทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายชาริอะห์ทั้งตามท้องถนนและสถานที่สาธารณะต่างๆค่ะ ดยกฎหมายชารีอะห์นี้ก็คือโครงสร้างทางกฎหมายที่ครอบคลุมวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชนที่มีพื้นฐานมาจากหลักนิติศาสตร์ของศาสนาอิสลามสำหรับใช้โดยมุสลิมค่ะและกฎหมายชารีอะห์นี้จะครอบคลุมด้านต่างๆของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองระบบเศรษฐกิจระบบการดำเนินธุรกิจระบบการธนาคารหรือจะเป็นการทำสัญญาความสัมพันธ์ในครอบครัวหลักของความสัมพันธ์ทางเพศหลักการอนามัยและปัญหาสังคมคุณผู้ฟังคะสถาบันเศรษฐศาสตร์ฟอนเทียได้เปิดเผยผลสำรวจที่ชี้ว่าท่าอากาศยานลอนดอนฮิตโธรในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนี้เป็นสนามบินที่ล้าหลังที่สุดในยุโรปค่ะเนื่องจากว่าขาดเที่ยวบินตรงเชื่อมต่อกับสนามบินในประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างเช่นกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์หรือกวางโจวของจีนหรือจะเป็นกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะซึ่งส่งผลให้สนามบินฮิตโธรสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,200 ล้านปอนด์หรือราวๆ 60,000 ล้านบาททั้งนี้ท่าอากาศยานลอนดอนฮิตโธรเป็นท่าอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและหนาแน่นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักรและทวีปยุโรปค่ะโดยอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮิลลินดอนห่างจากตัวเมืองกรุงลอนดอนไป24กิโลเมตรค่ะและดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานอังกฤษจำกัดปัจจุบันนี้ท่าอากาศยานลอนดอนฮิตโธรมีอาคารผู้โดยสารทั้งหมด4อาคารค่ะอาคารคลังสินค้า1อาคารแต่เดิมนี้นะคะฮิตโธรมีทางวิ่งทั้งหมด6เส้นทางและเป็นทางขนานกัน3คู่วางตามแนวทิศทางที่ต่างกันแต่เนื่องจากความต้องการระยะทางวิ่งที่เพิ่มมากขึ้นฮิตโธรจึงเหลือทางวิ่งเพียง2เส้นค่ะตั้งตามแนวตะวันออกและตะวันตกความยาว 3,901 เมตรและ 3,660 เมตรทั้งนี้ได้มีการศึกษาให้สร้างทางวิ่งอีกเส้นนึงซึ่งเป็นเส้นขนานไปกับทางวิ่งเดิมเพื่อที่จะรองรับการจราจรที่หนาแน่นในอนาคตค่ะแต่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิของเราก็ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นสนามบินที่ค่อนข้างใหญ่ติดอันดับโลกเหมือนกันค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับเรื่องราวดีๆของข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของครัวไทยพร้อมทั้งสมุนไพรที่มีอยู่อย่างมากมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยกันค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณฟังคะข้าวต่างสีกินดีต่างกันนะคะข้าวเป็นอาหารหลักของครัวไทยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับข้าวที่มีสมุนไพรสีต่างๆเพื่อให้คุณผู้ฟังเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาสุขภาพได้ค่ะอาหารหลักคู่ครัวไทยอย่างข้าวนี้นะคะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็น1ใน5หมู่อาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแต่ถ้าต้องการให้ข้าวแต่ละจานช่วยเสริมสุขภาพลดเสี่ยงโรคภัยต่างๆได้นะคะจะแนะนำคุณผู้ฟังค่ะว่าปัจจุบันนี้มีข้าวสมุนไพรกระเจี๊ยบแดงที่จำหน่ายในท้องตลาดอยู่ด้วยนะคะซึ่งข้าวสมุนไพรกระเจี๊ยบแดงช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดน้ำหนักลดความดันโลหิตช่วยรักษาโรคเส้นโลหิตแข็งขับปัสสาวะช่วยย่อยอาหารเพิ่มการหลั่งน้ำดีจากตับช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายแก้ร้อนในและกระหายน้ำค่ะตามมาด้วยข้าวสมุนไพรขมิ้นชันที่สามารถยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารช่วยรักษาแผลเปื่อยในกระเพาะและลำไส้ค่ะขับลมในกระเพาะป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกันข้าวสมุนไพรอีกประเภทหนึ่งที่จะแนะนำคุณผู้ฟังก็คือข้าวสมุนไพรใบเตยหอมค่ะใช้บำรุงหัวใจรักษาโรคเบาหวานโรคหอบหืดใช้เป็นยาขับปัสสาวะนะคะและข้าวสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เราจะพบกันนะคะก็คือข้าวสมุนไพรดอกอัญชันค่ะข้าวสมุนไพรอัญชันสรรพคุณใช้รักษารากผมให้แข็งแรงแก้ฟกช้ำบวมขับปัสสาวะบำรุงหัวใจและยังเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและที่สำคัญเป็นสารลดอนุมูลอิสระด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะการที่จะมีสุขภาพที่ดีจะใส่ใจเพียงแค่อาหารการกินอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต้องออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะผลไม้อุดมสมบูรณ์มากนะคะในประเทศไทยวันนี้จะนำเรื่องราวของผลไม้ที่ช่วยในการมองเห็นใช้บำรุงสายตาและป้องกันสายตาเสื่อมให้ช้าลงด้วยนะคะ บ้านเราก็จะมีมะละกอใช่ไหมคะมะละกอนี้อุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B2 แคลเซียมเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะรับประทานแล้วบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยก่อนวัยบำรุงสายตานะคะผลไม้ตระกูลส้มค่ะอย่างเช่นส้มโอกราปฟรุตหรือว่าเลมอนหรือว่าส้มเขียวหวานนี้ก็มีไฟโตนิวเทรียนมากมายนะคะที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องแก้วตาจากต้อกระจกและช่วยไหลเวียนเลือดในดวงตาค่ะตอนนี้เสาวรสออกมากเลยทีเดียวนะคะหากว่าคุณผู้ฟังจะซื้อมารับประทานเสาวรสเป็นผลไม้เปรี้ยวอมหวานค่ะชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า passion fruit ชื่อภาษาไทยคือเสาวรสนะคะลักษณะผลแตกต่างกันตามสายพันธุ์ค่ะทั้งรูปกลมรูปไข่เนื้อภายในคล้ายทับทิมมีวิตามิน A สูงมากทำให้การมองเห็นชัดเจนค่ะต่อไปก็เป็นแอปริคอตนะคะแอปริคอตมีรสหวานอมเปรี้ยวกลิ่นหอมมีวิตามิน A วิตามิน C โพแทสเซียมปริมาณมากค่ะมีไขมันต่ำด้วยนะคะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตาป้องกันการเกิดต้อกระจกค่ะและสุดท้ายก็คือโกจิเบอร์รี่นะคะผลวิจัยในต่างประเทศพบว่าโกจิเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแคโรทีนอยด์มี CA-centine ช่วยในเรื่องของการมองเห็นหรือสายตาในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับภาพและป้องกันแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงสีน้ำเงินและสีฟ้าทำให้ดวงตาเสื่อมช้าลงแต่โกจิเบอร์รี่นี้นะคะมักจะถูกแปรรูปเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้นะคะหรือจะใช้ในเชิงสมุนไพรสำหรับประกอบอาหารได้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ 11:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์ศิลป์ในหมุนตามเวลา